بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الدرس الثامن صوم لنانة نزمزية خصال الفطرة مامبو يكيمومبيلي خصال الفطرة مامبو يكيمومبيلي ترابزنغمزة mambo ya kimaumbile tunakusudia mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka katika maumbile ya mwanadamu. Uislamu ni fitratullah allati fataraha linnas walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Uislamu ni maumbile, ni maumbile ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyoumbia watu, ni dini ya kimaumbile. Lakini watu wengi hawajui kwamba maumbile yao yalivyo yanawafikiana barabara na dini ya Uislamu. Hivyo inakuwa katika maanawi na inakuwa katika hisii. Ime itakuwa maumbile ni kimaana, yani mambo malezi ya nafsi na roho, na ima kihisia, yaani malezi yanaoambatana na viungo au milango ya fahamu na viungo tukiita kwa ujumla kama vile miguu, tumbo, macho, mgongo, hii inakuwa ni kihisia. Kwa hiyo alhasil ni kwamba dini yetu sisi ni dini ya kimaumbile. Sasa katika maumbile ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa mja, basi katika hayo maumbile kuna mambo matano yanatakiwa yachungi, kwa sababu hayo matano ni mambo ya kimaumbile. Yaani ni mambo ambayo mtu akiyafanya na kwamba katika maumbile yalikuwa sahihi, mambo ya kimaumbile yanaofungamana mambo haya na usafi, kadhalika pia na muonekano uliokuwa safi. Maumbile yanabaki kuwa safi na muonekano uliokuwa safi, kwa hiyo yakaitwa khisalul fitra, mambo ya kimaumbile. Swali nasema udhkur khisalal fitra, taja mambo ya kimaumbile, taja mambo ya kimaumbile. Udhkur khisal alfitra, taja mambo ya kimaumbile. Jawabu anasema jambo la kwanza ni al-istihdadu. Jambo la kwanza ni al-istihdadu. Al-istihdadu maana yake ni kunyoa nywele zilizopo sehemu ya siri, sehemu za siri. Nywele, kunyoa nywele zilizopo sehemu za siri. Kitendo hiki kwa sheria inaitwa al-istihdadu. Al-istihdadu yani halqul ana, kunyoa nywele zinazoitwa kwa Kiarabu al-anatu, yani nywele ambazo zipo katika sehemu za siri. Al-istihdadu, hicho ni jambo la kwanza katika mambo ya kimaumbile, ambalo jambo hili Muislamu anapozifuga nywele hizi anapata dhambi. Muislamu anapozifuga anapata dhambi. Kuna maneno ya sahaba kama Sayyidina Asiya Abdullah bin Abbas, anasema kwamba tuliwekewa hadi, yani kiwango, na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiwango cha kukana nywele hizi ni 40 yawman. Hadda lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman. Mtume tuwekea kiwango, yani mwisho hukumu wake ni siku 40. Zikizidi hapo basi mtu anapata dhambi siku zinazozidi, ikiwa bado anazo nywele hizi ndefu katika sehemu zake za siri na hajazitoa. Al-anatu tawila, al-anatu at-tawila, ana nywele ndefu za sehemu za siri na ikiwa bado hajazinyoa, basi inapozidi siku 40 basi anapata madhambi. Kwa hiyo al-istihdadu, kusafisha sehemu za siri, inatakiwa iwe kabla ya siku 40 katika kila mwezi mtu awe anafanya zoezi hili, na hilo linapelekea usafi wake yeye binafsi katika hayo maeneo, anakuwa safi muda wote. Lakini kuna watu wanafuga ya maeneo nywele zinakuwa ndefu, mpaka wadudu kama vile chawa, mchwa na niyo chawa, wale kunguni wanaingia katika maeneo kama hayo. Si katika maumbile ya Kiislamu, ni maumbile ya watu ambao hawana dini. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea ile jambo tulikuona katika hadithi saba, yote sita imetajwa katika hadithi moja. Mtume anasema khisalul fitra sita, mambo ya kimwili ni sita akayataja. Jambo la pili al-khitanu. Al-khitanu ni kama vile tunavyosema sasa hivi kuchezwa janjo. Nini kuchezwa janjo? Eh, kuchezwa janjo yani kutahiriwa. Al-khitanu ni kutahiriwa, kutahiri, jambo la kutahiri. Kwa al-khitanu kutahiri, ili pia ni jambo la kimaumbile, kwa Muislamu anatakiwa atahiriwe. Muislamu anatakiwa atahiriwe. Na hili jambo linafanyika katika Uislamu kwamba watu wanatahiriwa kukatwa govi, kukatwa govi kwa lugha nyingine. Al-khitan kutahiriwa. Hii jambo la kimaumbile, mtu anapobaki kwamba yeye atakutahiriwa mpaka akawa mtu mzima, bila shaka jamii ni kama ataoa watu basi itakuwa ni jambo kama vile mtia aibu fulani. Lakini maumbile yanaendana sawa na Uislamu, basi ikaelezewa swala hili la kutahiri. Al-khitanu tahiri, patikane mtu atolewe kwa vile kile baki katika maumbile yaliyokuwa safi. Maumbile ili kumwekea heshima kwa mkewe, ili kumuondolea dharau kwa mkewe, maumbile ya Uislamu. Kwa hiyo ikawa hiyo ni katika maumbile ya Uislamu. Kwa kubaki nayo ile bila kutahiri, basi nikujitia katika maumbile mengine yasiyokuwa ya Uislamu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema qassu sharibi. Qassu sharibi, kupunguza masharubu, si kunyoa, kupunguza masharubu. Kuna khilafu baina kupunguza na kunyoa. Kuna khilafu baina kupunguza na kunyoa, ingawa na wachuoni wamejuzisha yote mawili, kunyoa inafaa na kupunguza inafaa. Lakini wal afdal, lakini kwa bora zaidi ni alqas, ni kupunguza na si kunyoa. Wal afdal alqas, kulikuwa bora zaidi ni kule kupunguza na si kunyoa. Kwa hiyo qassu sharibi, kunyoa na kupunguza masharubu. Masharubu ni haya yanayota juu ya mdomo hapa, sababu shafataini, hizo shafati mbili, hii shafa iliyokuwa juu, hii shafati moja iliyokuwa juu, basi hapo juu zinaweza zikaota nywele, masharubu yanaweza yakaja hapo. Sunna katika Uislamu ni kunyoa, kupunguza nywele hizo na kutozifuga. Na haya ya kufuga nywele hizo wanazifanya sana Wahindi. Kiwaangalia na kutapa zimejaa ufuko amepangusa. Sasa hivi hata baadhi ya watu katika nchi zetu wanaanza kuiga utaratibu huu. Nakuta mtu huko juu amevaa kufuga sana sana, hawa mtu ambao mapolisi hawa na wengine. Allah waongoze, lakini si sawa kutifuga zinywele, ni kupunguza ya masharubu. Hii ni maumbile ambayo Allah akamwambia mwanadamu kwamba lau kama atafanya hivi atabaki katika maumbile ya kuvutia, kupendeza. Lakini hao ambao wanafuga masharubu, hivi sura zao zinaonekana ni za hawana alama ya khair. Tuangalie, tuona alama ya khair katika nyuso zao, zile alama ambazo zinaonekana nazo wale wanapokuwa na sala tano. Tuangalie katika sura zao zile nuru ambayo inapatikana kwa kuwatazama, wala hawana, wana sura fulani mbaya kwa sababu ni kinyume na maumbile, hawaonekani katika maumbile yaliyokuwa safi. Kadhalika katika maumbile mengine ni ifaul lihya. Ifaul lihya, kufuga ndevu, ni katika maumbile ya Kiislamu. Ifaul lihya, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia maswahaba khaliful yahuda qasu shawarib, anasema wakhalifuni mayahudi iful lihya wa qasu shawarib, fungeni ndevu na punguzeni masharubu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivi, khaliful yahuda iful lihya wa qasu shawarib, wakhalifuni mayahudi punguzeni masharubu na mfuge ndevu. Kwa hiyo kufuga ndevu na kupunguza masharubu ni katika mambo ya kimaumbile, pia ni katika sunna za Mtume, ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jambo la tano la kimaumbile, natful ibti, kusafisha kwapa au kunyoa nywele za kwapani, kuchomoa nywele za kwapani. Natful ibti, kusafisha kwapa, kuifanya kwapa iwe nadhifu, ifanya kwapa iwe nadhifu. Hizi nywele za kwapani hizi kuzitoa, kutoa nywele za kwapani, mtu akinyanyua mikono yake juu, basi kwapa iwe safi. Na kama mtu anakwenda kuoga pia, basi asisahau kupitisha sabuni kwapani na kuosha, kwa sababu ni maeneo ambayo yanakaa na joto muda mrefu, hivyo inasababisha kutokwa na harufu, kutokwa na harufu mbaya ambayo inaweza harufu yake ikavuka hata zile nguo zako. Ndio maana shangara mshana mtu anaziba pua kwa sababu mpata ile harufu inatokana katika huko katika al-ibti. Ibti maana yake ni kwapa. Kwa mpata harufu inatokana kwenye kwapa. Sasa hivi tatizo jambo la msingi takiwa mtu asafishe. Aisafishe hiyo kwapa na ibaki katika maumbile yaliyokuwa safi na ibaki pia katika harufu iliyokuwa safi. Asafishe kwa kunywa nywele, lakini pia asafishe kwa kuosha. Kwa kuiosha hiyo kwapa na kuisugua itakate iwe safi. Na jambo la mwisho la kimwambie ni taklimul adhafiri, ni kupunguza kucha. Taklimul adhafiri au sema vile kukata kucha. Taklimul adhafiri, kukata kucha ni katika mambo ya kimaumbile. Uislamu haujamruhusu mtu yeyote wa jinsia yote kufuga kucha, awe mwanaume au mwanamke. Hakuna mtu aliruhusiwa kufuga kucha. Kama nafahamu baadhi ya siku hizi kwamba wewe unafuga kucha wewe mwanamke, la, Uislamu haujampa ruhusa ya kufuga kucha mwanamke au mwanaume. Uislamu wote umewapa maumbile ya kukata kucha. Kufuga kucha si katika maumbile ya sawa, kwa sababu kucha zinafuga uchafu ndani yake. Kucha zinafuga uchafu ndani yake. Mtu akienda chooni kujistanji au kujichamba kama wanavyosema wenzetu, basi akitoka ule uchafu wa kinyesi unabaki katika kucha, katika mimi mauteo makucha mungimu, kwa sababu ya urefu wa zile kucha zake. Kwa anaswali akiwa ana kinyesi katika mikono yake. Kwa Uislamu hujampa mtu ruhusa ya kufuga kucha, bali Uislamu unamwamrisha mtu akate zile kucha, atakiwi kubaki na kucha katika mikono yake. Naktafi bihadha alqadir, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.